और किस लिए विवेचन करेंगे कि मोक्षिक कामी जो पुरुष है वो प्रकृति द्वय संबंध का प्रयत्न से परित्याग करे। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक ही सावधानी अपेक्षित है कि ये परा प्रकृति का जो है इससे जो है अपरा प्रकृति से संबंध न बनने पावे, संग न बने, इसी में उसकी सावधानी विशेष रूप में अपेक्षित है। पहले इसको समझ लीजिए, वो भी आगे बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि किस में सावधानी अपेक्षित है। सावधानी अपेक्षित इसमें है कि अब यहाँ पर देखिए शरीर आदि के व्यवहार में परा प्रकृति भी है अपरा प्रकृति दोनों, मैं भी है यह भी, ये दोनों है। यह क्षेत्र है मैं क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला यही मैं का स्वरूप है। एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तो ये जो है और यहाँ पर देख लिए हम कि क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। तो मतलब मैं का अर्थ, मैं का वास्तविक अर्थ ईश्वर है, ईश्वर रूपता है जो मैं का वास्तविक अर्थ हुआ। तो ईश्वर रूप मैं है और यह रूप ये क्षेत्र है। अभी व्यवहार दशा में सबसे बड़ी सावधानता ये है कि मैं के अर्थ का संबंध क्षेत्र से न होने पाए। व्यवहार क्षेत्र में हो रहा है इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, परंतु मैं के साथ उसका संबंध न होने पावे यही साधक की विशेष रूप में सावधानता है। क्योंकि संग ही जो है जन्म मरण का हेतु है, और जब जब क्षेत्र के साथ संग बनेगा तभी जन्म मरण का हेतु बनेगा। इसलिए साधक की सावधानी किसमें होनी चाहिए कि मैं का अर्थ क्षेत्र से संबंधित न होने पाए आपकी बुद्धि में, और फिर व्यवहार कैसे चलेगा। व्यवहार चलाने के लिए आप क्यों चिंता करते हैं, व्यवहार आपके चलाने से नहीं चल रहा है। ये जो चिंता होती है कि व्यवहार कैसे चलेगा, वो व्यवहार आपके चलाने से नहीं चल रहा है, वो तो प्रकृति चला रही है। आपका कर्तव्य इतने है कि आप किसी व्यवहार को रोकने मत जाइए, किसी व्यवहार को करने मत जाइए। ये दोनों के से आप अलग रहिए, आप खाली सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। आपको एक ही काम करना है, किसी व्यवहार को रोकने मत जाइए और किसी व्यवहार को करने मत जाइए। एक ऐसा समय होता है कि एक व्यवहार को रोका जाता है, दूसरे व्यवहार का विधान किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति जो पशु वृत्ति में है तो शास्त्रीय व्यवहार नहीं करेगा तो फिर जो है वह मनुष्य नहीं बनेगा। जब मनुष्य नहीं बनेगा तो ज्ञान का अधिकारी कहां से होगा। तो शास्त्र दृष्टि पुरुष को बनाया जाता है, जब शास्त्रीय कर्म वाला हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, तब तो उसमें ज्ञान को समझने की योग्यता हो। पर ज्ञान का साधन जो है वो इतने हैं कि सच्चाई को स्वीकार कर ले। 13वें अध्याय में सारा प्रयास करके जो निर्णय किया है, मैं के अर्थ का जो निर्णय किया है, उस मैं के अर्थ को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, यही वस्तुतः जो है ज्ञान के साधक की सावधानी। और जब तक बहुत नीचे है तब तक तो करने पड़ेगा ना, ये कर्म से ये है तो ये उपाधि है। आपके यहां ये उपाधि इतने हैं कि आपका मैं जहां ही क्षेत्र से संबंधित होता है वहीं उसको छोड़ दे, वहीं उससे अलग हो जाए, क्षेत्र से संबंधित न होने पाओ, क्योंकि आपने मैं के स्वरूप का निर्धारण कर लिया है कि मैं ईश्वर स्वरूप हूं, उसको यह के साथ संबंधित मत होने दीजिए। यही जागरूकता है। तो ऐसा मानते हैं कि इसीलिए इसको विशेष रूप में भगवान यहां विस्तार से कहते हैं कि साधक की सावधानी इसमें जो है वह बढ़े। तो कहा यावत, यावत कह दिया कि यावत किमपि कुछ भी जो सत्व, सत्व का अर्थ वस्तु रूप लेते हैं, कोई कोई सत्व का अर्थ कोई एकादशी का कारण जो है सत्व का अर्थ ले लिया जीव, कहेंगे आप सत्व का अर्थ यदि जीव ले लिया तो स्थावर जंगम कैसे होगा, तो स्थावर भी जीव होता है और जंगम भी जीव होता है, पर उसमें स्थावर जंगम जीव यदि ले लेने से इतने मात्र अर्थ ले तो कुछ छूटा हुआ मालूम होता है। जीव अर्थ ले लेने से तो परा प्रकृति अर्थ हो जाता है ना, पर यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर ये सब का सब है इसलिए वस्तु रूप लेते हैं कि यावत किमपि सत्वम माने वस्तु स्थावर जंगम, स्थावर हो चाहे जंगम, तब सर्वम वो सारा का सारा क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ है। यहां पर दो दो चीज देख लीजिए, यहां तक जितना विवेचन हुआ है उसको वेदांत के अनुसार यदि गृहित करें तो अविद्या और तत्कार्य क्षेत्र है। क्षेत्र कितना हुआ? अविद्या और तत्कार्य, और वह जड़ है कि नहीं, और अनिर्वचनीय है भी है, इसको वेदांत क्या मानता है अनिर्वचनीय, क्योंकि उसका निर्वचन संभव नहीं हो सकता है। और उसका लक्षण क्या है? वह दृश्य है, वो जितना भी क्षेत्र होगा वो क्या होगा? दृश्य होगा। तो ये दृश्य जात जो क्षेत्र है उससे विलक्षण है क्षेत्रज्ञ। हाँ, दृश्य तो है ही है पर उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं हो सकता है। वो विषय तो बनता ही है, पर विषय बनता है पर वो जैसा दिखता ऐसे ही है ये नहीं कह सकते हैं। दिखना एक चीज है, निर्वचन करना दूसरी चीज है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज आपको ऐसी दिखाई दे रही है पर ये ऐसे ही है, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। ये दिखाई दे रही कि नहीं, पर जैसे दिखाई दे रही है ऐसे है ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कहते क्यों? सबको तो ऐसे दिखाई दे रही है, सबको ऐसे दिखाई दे रही है पर ये आप इंद्रिय पर आलंबन करके कर रहे हैं ना, इंद्रिय का स्वरूप दूसरा हो तो दूसरे प्रकार से दिखाई देने लगे। इंद्रिय का स्वरूप बदल जाए तो दूसरे प्रकार दिखाई देने लगेगी। तो इंद्रिय कौन सी इंद्रिय शुद्ध मानी जाए? फिर उल्लू का नेत्र शुद्ध माना जाए कि मनुष्य का नेत्र शुद्ध माना जाए कि हाथी का नेत्र शुद्ध माना जाए, किसका माना जाए? तो इसका कैसे निर्णय आप करेंगे? सारा खंडन खाद्य इसी पर आधारित है। क्या प्रमाण को शुद्ध निर्धारित नहीं कर सकते? जब प्रमाण ही शुद्ध नहीं होगा तो प्रमेय कैसे शुद्ध होगा? तब प्रमेय जो है ये इसी प्रकार का है, इसका निर्वचन नहीं कर सकते हो, एक चीज तो ये है। और दूसरा यहां पर अनिर्वचनीय कहां कह दिया, उसको सत्य भी नहीं कर सकते हो, न सत सत और न असत, ये तो स्वरूप के विषय में छेद्रक के विषय में कह दिया। जैसे क्षेत्रज्ञ के विषय में उसको सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते और उसका अनस्तित्व भी नहीं कह सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि क्षेत्र के विषय में जिसलिए क्षेत्र कल्पित है, इसलिए कल्पित है तो उसकी सत्ता नहीं है, तो जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसके स्वरूप का निर्धारण कैसे करेंगे, तो स्वरूप दृष्टि भी निर्धारण नहीं हो सकता। अच्छा कहो जैसा दिख रहा वैसे निर्धारण कर ले तो वैसा भी निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय भेद से वो दिखने में भी भेद हो जाएगा। इंद्रिय भेद से दिखने में भी भेद हो जाएगा, तो इंद्रिय की शुद्धता किस इंद्रिय की शुद्धता मानी जाए, इस प्रकार ये क्षेत्र भी अनिर्वचनीय है। दृश्यत्व न कह सकते हैं, दृश्य रूप तो कह सकते हैं पर उसका स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते। दृश्य तो हम कह ही रहे हैं, वो दृश्य तो है ही है, और जो दृश्य होगा वो अनात्मा होगा है। वे दृश्यत्व हम उसको दृश्य कह सकते हैं, पर वो दृश्य के स्वरूप का जब निर्धारण करना चाहेंगे तो निर्धारण नहीं हो पाएगा, यही अनिर्वचनीयत्व है। तो ये सारा दृश्य जात जो है क्षेत्र हो गया। अब क्षेत्र से विपरीत है क्षेत्र के, तो तद विलक्षण है, तो कैसे जानेंगे, क्योंकि हम दृश्य हो जाएगा तो दृश्य हो जाएगा तो क्षेत्र हो जाएगा, तो अब विलक्षण होगा तो अदृश्य हो जाएगा है, तो उसको जानेंगे कैसे। तो कहा जानेंगे ऐसे कि तत्प्रकाशकम, वो दृश्य का प्रकाशक, दृश्य का प्रकाशक, तो दृश्य का प्रसाद प्रकाशक जो होगा वो दृश्य नहीं होगा। अच्छा कहो कि वह किससे प्रकाशित है, तो वह स्वयं प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाश है। तो ऐसा जो चैतन्य है और वह एक ही है इसलिए अद्वितीय है, और वह निर्धर्मक है, क्षेत्र के धर्म से उसका कोई भी संबंध नहीं बनता। पर इन दोनों का ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पर इनका संयोग नहीं बनता, फिर भी संयोग से उत्पन्न होता है जगत, ये कैसी बात बनेगी। तब मानते हैं कि इतरेतर जो है ना, इतरेतर अविवेक निमित्तक जो अध्यास, इतरेतर में अविवेक निमित्तक जो धर्माध्यास है यही संयोग है, दूसरा संयोग यहां पर नहीं बन सकता। यहां दूसरा संयोग कैसे बनेगा, दूसरा संयोग नहीं बन सकता है ना। हाँ, सत्यानृतम मिथुनी करणात्मक संयोग है, दूसरा संयोग इसलिए भी नहीं बन सकता है कि ये बताइए कि आपको संबंध कितने हैं, तो संयोग संबंध तो बन नहीं सकता है। क्यों, निरवयव और सावयव का संयोग संबंध, निरवयव और सावयव का संयोग संबंध नहीं बनता है, इसलिए आप संयोग संबंध तो कह नहीं सकते हैं। अच्छा संयोग संबंध हम नहीं माने तो कोई बात नहीं, समवाय संबंध मान लेंगे है? तो कहते समवाय संबंध तो अयुत सिद्ध में होगा, ध्यान में आएगी नहीं, अयुत सिद्धत्व तो पहले हो तब तो समवाय संबंध होगा ना, तो अयुत सिद्धत्व तो नहीं बनेगा यहां पर। आत्मा एक मेवा द्वितीय है, उसमें अयुत सिद्धत्व तो बनता नहीं है, वो तो गुणगुणी इत्यादि का अयुत जो है सिद्धत्व तो बनेगा, तो इसलिए अयुत सिद्धत्व तो भी नहीं बन सकता है, तो संबंध कैसे बनेगा, समवाय संबंध भी नहीं बना और संयोग संबंध भी नहीं बना। कहा हाँ, ये दोनों संबंध तो नहीं बनते हैं, पर वही अन्योन्यस्मिन अन्योन्य धर्माध्यास, यही अध्यास संबंध बने, दूसरा संबंध तो बन नहीं सकता है। तो ये जो अध्यास संबंध है यही संबंध जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विधि माने वही जो उनकी उत्पत्ति वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से का क्या अर्थ हो गया? हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग का अर्थ हो गया अन्योन्यस्मिन अन्योन्य धर्माध्यास, है ना। तो अध्यास से ही जो है उत्पत्ति हुई संसार की, और अध्यास न हो तो संसार की उत्पत्ति नहीं हो, ये निर्धारित हुआ ना। संसार की उत्पत्ति का हेतु क्या हो गया? अध्यास हो गया। और संसार जो है यदि अध्यास नहीं है तो अध्यास नहीं है तो संसार की उत्पत्ति नहीं होगी, और संसार की उत्पत्ति जब अध्यास से नहीं होगी तो अध्यास का नाश कैसे होगा? अध्यास है अविद्यात्मक, क्योंकि एक दूसरे को नहीं जान रहा है, एक दूसरे के स्वरूप का निर्धारण नहीं है। तो निर्धारण नहीं है तो यह अध्यास होता है, तो अविद्यात्मक है तो विद्या से अविद्या निवृत्त हो जाएगी, अविद्या निवृत्त होने से अन्योन्याध्यास निवृत्त हो जाएगा। कोई मानते हैं कि अन्योन्याध्यास ही अविद्या है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो अध्यास कैसे रहेगा? अध्यास रहेगा नहीं। तो अध्यास न रहने से जगत की उत्पत्ति नहीं होगी, और जगत की उत्पत्ति न होने से क्या, जगत की उत्पत्ति का मतलब क्या है कि जननादि दुख है? जगत की उत्पत्ति में तो यही है ना कि जनन मरण इत्यादि जो दुख है, जो अनवरत जो है वो चली रहा है, इसको भोगता है, यही तो जगत है ना, और क्या। तो एक निर्णय यहाँ पर, यहाँ तक का जो विचार है उससे एक निर्णय कर लीजिए कि संबंध रहेगा तो पंच क्लेश बढ़े, है ना। पंच क्लेश की बात आई थी ना, जो संबंध रहेगा, जब तक आध्यात्मिक संबंध है तब तक पंचक अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सिर उठाए रहेंगे, ये जो है सिर उठाए रहेंगे। तो काम कर्म अपने आप चलेगा, तो इससे क्या होगा कि ये जब ऊपर उठेंगे तो कर्म प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कि नहीं, और जब कर्म प्रवृत्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जन्मादि हो जाएगा। तो इनका संबंध बढ़ता रहेगा, जन्मादि का हेतु हो जाएगा कर्म, वो कर्म है जन्म का बीज, कर्म है जन्म का बीज, और क्लेश है जन्म के हेतु। यहां पर क्लेश को जन्म का हेतु कह दिया था, वैसे काम को मानते हैं, काम जो है यहाँ पर क्लेश है जन्म के हेतु, काम तो है कर्म का हेतु, ये क्लेश है जन्म के हेतु, और ये कौन है, ये कर्म है जन्म का बीज। पिछले श्लोक में आया था ना, आप ध्यान दिए होंगे कि क्लेश को ले लिया था, हाँ, कि अविद्या अस्मिता इत्यादि जो क्लेश है ये तो जन्म में हेतु बनेंगे, और बीज कौन बनेगा? कर्म। अब कर्म जो है, अब जब राग आदि पूर्वक का उसको सिंचन मिलेगा तो फिर जो है वह जन्म रूपी वृक्ष तैयार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किससे दूर हो जाएंगे? कि अध्यास निवृत्ति हो जाए। अध्यास निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। जब ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। थोड़ा अंतर माना, बीज में हेतु, जैसे मान लीजिए कि बीज है जो है वह वृक्ष का बीज है, बीज जो मानता है, और जल पृथ्वी हेतु हो जाते हैं। वृक्ष बनने में तो बीज होना चाहिए ना, तो वो बीज हो गया, और जल जलादि जो वातावरण है ये किसमें हो गया हेतु। इस हेतु से वह बीज वृक्ष रूप धारण करता है। ये किस प्रसंग में वहां पर कहा था कि संचित कर्मों का नाश कैसे होता है, ध्यान में आए कि नहीं? संचित कर्मों का नाश ऐसे होता है, क्लेश नाश हो जाएंगे। जब क्लेश नाश हो जाएंगे तो कर्म तो रहेगा, पर वो कर्म रूपी जो बीज है उसको अंकुरित होने के लिए कोई वातावरण नहीं मिलेगा। कर्म तो संचित है पर वो भुन गया, क्योंकि अंकुरित होने के लिए कोई उसको हेतु नहीं मिला। इस विषय में वहां पर प्रतिपादन किया था कि कर्म रूपी बीज जो संचित है वह व्यर्थ क्यों हो गया, क्योंकि उसको अंकुरित करने के लिए जो क्लेश थे वो क्लेश है नहीं, वो अविद्यक थे, वो नष्ट हो गए, इसलिए वो जन्म रूपी वृक्ष तैयार नहीं कर सकता। तो कर्म आप में पाठ है, पर हमारे में पाठ नहीं। वह काम बना लेना चाहिए, वस्तु तो काम है, आपके पाठ भेद नहीं है, पर आप में कर्म कैसे छप गया है वो कर्म रहना ठीक है। वह काम पाठ होना चाहिए, हाँ हमारे में काम ही पाठ है, वो पाठ भेद कोई नहीं है, और तभी संगति बनती है, तभी उसकी संगति बनती है, क्योंकि कर्माणि इधर तो कर्माणि कह दिया ना, हाँ तो निमित्त हो गए, तो निमित्त उसके निमित्त से जो है वह कर्म जो है कर्म रूपी बीज जो है अंकुरित होता है, अब वो क्लेश समाप्त हो गए तो कर्म रूपी बीज कैसे अंकुरित होगा। तो यहां पर ये बात बता दी गई। अब हम लोग थोड़ा भाष्य के आधार पर चलें कि यावत किंचित संजायते समुत्पद्यते, सत्वम का अर्थ कर दिया वस्तु, यानी जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, किम अविशेषण इत्याह, कहते वो कौन है, सामान्य रूप में समझ लो जो भी वस्तु है, जो भी इदम है, वो कौन हो, स्थावर हो जंगम हो, स्थावर जंगमम, स्थावरम जंगमम च, वो स्थावर हो अथवा जंगम, ये दोनों, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तज्जायते इत्येवं विद्धि, ऐसा जानो कि वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। हे भक्तर्षभ, थोड़ी सी टीका देखेंगे कि सर्वस्य प्राणिजातस्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधाधीना यस्माद् उत्पत्ति, जिसलिए सभी प्राणिजात की उत्पत्ति, यहां देखिए प्राणिजात इन्होंने ले लिया ना है, हाँ। और वहां वस्तु खाली लिया था, भाष्यकार भगवान ने कहा था वस्तु, और मधुसूदन जी भी वस्तु ही लेते हैं मेरे ख्याल, खाली वो लेते हैं अपने नीलकंठ, वो जीव लेते शायद है ना, जीव लिया ना? हाँ भाई देखो, जीव रूप लेना प्राणी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, प्राणी जाति इन्होंने लिया, पर जीव रूप ले लेने से अपरा प्रकृति अलग हो जाती, भाई जीव रूप जब ले लिया तो वो अपरा भले ही आ जाए, हम कहो कि क्षेत्र के कहने से क्षेत्र भी आ जाता है, क्षेत्र कहने से क्षेत्र की बात अलग है, पर जब विवेक कर रहे हैं है? तो भाष्यकार भगवान वहां जीव न कह करके क्या कह दिया, वस्तु यानी इदम जो भी है, उत्पत्ति किसकी होती है, इस बात को सिद्धांत को ध्यान में रखिए। भाष्यकार भगवान बहुत सावधान रहते, अपने यहां जीव की उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति किसकी है। तो यहां जो प्राणी समुदाय कह रहे हैं वो संघात को लेकर के कह रहे हैं, जितने भी संघात हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं है वेदांत में। उत्पत्ति है जो है वह अपरा प्रकृति की। इसीलिए कहते हैं सर्वस्य प्राणी जातस्य, जितना प्राणी जात है ये कार्यकरण संघात हमको मालूम हो रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधाधीना यस्माद उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञाधीन है। अब इसमें कई लोगों का मत थोड़ा हो जाता है कि जो आभास की भी उत्पत्ति मानते हैं, जो प्रतिफलन है ना उसकी उत्पत्ति मानते हैं, तो उसकी उत्पत्ति लेकर के जीव की उत्पत्ति मानते हैं। पर वस्तुतः वेदांत की दृष्टि से जीव की उत्पत्ति नहीं है, वो ईश्वर की जीव रूप में प्रतीति। तदेव अनुप्राविशत, ये क्षेत्र संयोग से जीव रूप में प्रतीति है। जैसे घट के से घटाकाश रूप में आकाश की प्रतीति है, घट की उत्पत्ति है, घट की उत्पत्ति है, और घट की उत्पत्ति में घटाकाश रूप से आकाश की प्रतीति है। अब कोई कहते हैं घटाकाश भी उत्पन्न मान लो, वो स्वप्न को भी उत्पन्न मानते हैं, तो ऐसा जो है वह मानने वाले इस प्रकार लेते हैं। तो यहां पर समझ लीजिए कि कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंधाधीन यस्माद उत्पत्ति तस्मात् क्षेत्रज्ञात्मक परमात्मातिरेकेण प्राणी निकाय से अभावात्। क्षेत्रज्ञ रूप जो परमात्मा है उससे अतिरिक्त प्राणी निकाय का अभाव मानने पड़ेगा, तो वो कैसे होगा। ऐक्य ज्ञाना देव मुक्ति ही, अभाव करना जो है ना यही तो मुक्ति है ना, तो कैसे होगा। ऐक्य ज्ञान से मुक्ति है इत्याह, इसी बात को कहते हैं कि कह पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो संयोगो अभिप्रेत, यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग मतलब कैसा संयोग है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जो आपने कहा ना, श्लोक में कह दिया ना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विधि भर कर सभा, थोड़ी सी टीका लीजिए। क्षेत्रज्ञ से क्षेत्रेण संबंध संयोगो व समवायो व, अभी दो संयोग दो संबंध प्रसिद्ध हैं लोक में, दो संबंध प्रसिद्ध हैं, एक तो संयोग संबंध है और एक समवाय संबंध है। तो दो संबंध जो है वह प्रसिद्ध हैं। तो इति विकल्प्य आद्यम दूषयति, पहले देखो संयोग संबंध बन सकता है कि नहीं बन सकता है, का संयोग संबंध नहीं बन सकता है। क्यों न तावद रज्वा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारक संबंध विशेष संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवद निर्वयक्ता। संयोग संबंध हमेशा बनेगा सावयव का, जैसे रज्जु भी सावयव है और घट भी सावयव है। अब रज्जु से आप घड़े का जो है सिर बांध दिया आपने और उठा लिया है, तो यहाँ रज्जु और घट का संयोग संबंध बनेगा। तो इसी को कहते हैं रज्जुवा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारक संबंध विशेष संयोग। रज्जु के द्वारा घट के अवयव विशेष का जो संश्लेष है तद्वारक संबंध विशेष हो गया संयोग। वह संयोग संबंध जो है क्षेत्र से क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञ से न संभवती। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का यह संयोग संबंध बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? कहा इसलिए कि आकाशवद निरवयवत्वात्। आकाश के समान वह निरवयव है, निरवयव का संबंध सावयव से नहीं बनता है। अब थोड़ी सी टीका देखिए कि द्वितीयम निरस्यति। अच्छा कहा फिर समवाय संबंध मान लो, संयोग संबंध नहीं बनता है तो समवाय संबंध मान लेना चाहिए। कहा नापि समवाय लक्षण तंतु पटयोरिव। समवाय संबंध किसका होता है? जैसे वस्त्र और पट जो है उसका तंतु का, तंतु और पट का समवाय संबंध। पट में रहेगा ना वो, तो तंतु और पट का जो है वह समवाय संबंध है, कार्य कारण है, इसीलिए तो कार्य कारण भाव में समवाय संबंध मानते हैं। तो कहती ये भी नहीं बन सकता है। क्यों? क्षेत्र क्षेत्र इतर इतर कार्य कारण भाव अनभुप्योगमात। क्षेत्र क्षेत्र में कार्य कारण भाव है नहीं। जैसे तंतु में और पट में कार्य कारण भाव है, तंतु कारण है और पट कार्य है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र में कार्य कारण भाव है नहीं। जब कार्य कारण भाव नहीं रहेगा तो फिर समवाय संबंध भी नहीं बन सकता है। थोड़ी टीका देखिए कि वास्तव संबंधाभावे भी। अब वास्तव संबंध तो ये दो ही थे, एक संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। अब ये दोनों का जब अभाव हो गया तो संबंध कैसे बनेगा? तो कहा दोनों संबंधों का अभाव होने पर भी अध्यास रूप सो अस्ति इति परिहरति। कहा फिर ये मान लो संबंध बन ही नहीं सकता है, संबंध नहीं होगा। कहा कि संबंध यहां पर अध्यास रूप संबंध बन सकता है। इसी बात को कहते हैं भाष्य में कि उच्यते। संबंध कैसा बनेगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो विषय विषयिणो भिन्न स्वभावयो इतरेतर तद्धर्माध्यास लक्षण संयोग। देखो ये संयोग हुआ, अध्यास लक्षण संयोग हो गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में एक विषय है, एक विषय है, क्षेत्र के विषय है और क्षेत्र विषय है। क्षेत्रज्ञ के द्वारा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है तो भिन्न स्वभाव हो गया। दोनों का स्वभाव एक प्रकाश्य है, एक प्रकाशक है, तो प्रकाश्य का स्वभाव अलग है, प्रकाशक का स्वभाव अलग है। तो क्षेत्र का स्वभाव अलग हो गया, क्षेत्र के का स्वभाव अलग हो गया। तो इसको कहा भिन्न स्वभाव। इतरेतर तद्धर्माध्यास लक्षण सही। अब इतना है कि अज्ञान के कारण एक दूसरे का धर्म का एक दूसरे में आरोप है ना। जैसे मान लीजिए प्रकाश है तो प्रकाश व्यापक है। अब प्रकाश आपका राड में है तो राड जितना बड़ा है उतना प्रकाश दिखाई देता है। तो लंबाई चौड़ाई प्रकाश की नहीं है, क्योंकि राड से रहित तो उस प्रकाश को देखो तो जो है वह व्यापक हो जाए। पर वो राड का जो लंबाई चौड़ाई वह प्रकाश में बिल्कुल दिख रही है और राड में प्रकाश नहीं है, पर राड जो है में प्रकाश प्रतीत हो रहा है। और जैसा राड रहेगा उसी प्रकार का प्रकाश प्रतीत होने लगता है। बल्ब लाल हो तो लाल प्रकाश मालूम होने लगता है, बल्ब नीला हो तो प्रकाश नीला मालूम होने लगता है, बल्ब पीला हो तो प्रकाश पीला मालूम होने लगता है। एक बार तो मुझे बड़ा भ्रमय हो गया, मैं आ रहा था तो जो है वो हमको सब पीला पीला दिखाई देने लगा था। हमने सोचा रात्रि का समय था और किसी जीप से या कार से आ रहा था तो सब पीले पीले दिखाई देने लगा था। हमने सोचा कि हमको पीलिया रोग हो गया, सब वस्तु पीली दिखाई दे रही। बहुत ध्यान देते देते तब पता लगा, किसी से पूछा तो कहा वो जो सड़क पर लगे हुए बल्ब थे ना वो आजकल निकले हैं वो पीले रंग, उसे सब प्रकाश पीले रहा, तो पीला प्रकाश होने से वस्तु पीली दिखाई देने लगी। तो ये भ्रम हो गया कि कहीं पीलिया रोग तो नहीं हो गया। अब बताइए वो पीलापन प्रकाश का तो है नहीं, वो पीलापन है बल्ब का, और बल्ब का पीलापन जो है वह प्रकाश में मालूम हो रहा है। तो एक का धर्म दूसरे में अध्यस्त हो रहा है, एक का धर्म दूसरे में अध्यस्त हो रहा है। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि वो जो है धर्माध्यास हो गया। कहां चलेंगे तो कहा कि इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग है, तो अध्यास लक्षण संयोग है यहां पर, दूसरा तो बन नहीं सकता है संयोग। तत्र निमित्तम आह, कहते अच्छा अध्यास के लिए हमेशा निमित्त की अपेक्षा होती है, बिना निमित्त के तो अध्यास हो नहीं सकता है, कोई न कोई निमित्त मानना पड़ेगा अध्यास में। तो यहां क्या निमित्त है, निमित्त यही है क्षेत्र क्षेत्र के स्वरूप विवेका भाव निबंधनों, विवेक न होना यही अध्यास का निमित्त होता है, विवेक का न होना। रज्जु का विवेक नहीं हो रहा है तो सर्पाध्यास का निमित्त हो जाएगा, तो विवेक आत्म विवेक नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इस 13वें अध्याय में का की शिक्षा यही है कि आप मैं के अर्थ को जैसा ये शास्त्र निर्धारित करता है उसी अर्थ में हमेशा ध्यान रखें। मैं का वास्तविक अर्थ जो ईश्वर रूपता है उसी अर्थ में मैं के विषय में सावधान रहें, यही साधना है। तो यही कारण बता दिया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेका भाव निबंधना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप के विवेक का अभाव यही कारण हो गया, निबंधन मतलब कारण। रज्जु सुक्तिकादि नाम तद विवेक ज्ञान अभावाद अध्यारोपित सर्व रजदादि संयोगवत्। कैसा संयोग है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, जैसे रज्जु और सर्प का संयोग हो जाता है, जैसे सुक्ति और रजत का संयोग हो जाता है, तो कैसे होता है वह कि तद विवेक ज्ञान अभावात, रज्जु के विवेक का ज्ञान नहीं रहा आपको तो सर्पाध्यास हो गया उसमें, सुक्तिका के जो है वह स्वरूप का को नहीं तो आपको रजताध्यास हो गया। इस प्रकार अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत, जैसे उसका संयोग है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुतः संयोग हुआ नहीं, रज्जु और सर्प का संयोग है ही नहीं, पर संयोग प्रतीति हो रही है। ऐसे मैं और यह का संयोग बनता नहीं, मैं और यह का संयोग बनेगा नहीं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग बनेगा नहीं, पर संयोग न बनने पर भी संयोग की प्रतीति हो रही। मैं कहते जट साढ़े तीन आता जाता है, मैं व्यापक है जैसे प्रकाश व्यापक काट जितना बड़ा है उतने प्रतीत होता है, ऐसे मैं व्यापक है क्योंकि मैं प्रकाश रूप है, और ये राड है ये शरीर है? ये सूक्ष्म स्थूल शरीर राड है, अब इसमें इतने बड़ा मैं प्रतीत होने लगता है, ऐसा प्रतीत होने पर भी प्रकाश प्रकाश ही है और राड राड ही है, मैं ही है और वो व्यापक है, का फिर संकुचित क्यों प्रतीत हो रहा है? तो जैसे घड़ा के कारण घटा का आकाश घटाकाश करके प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह प्रतीत हो रहा है तो आकाश में घड़ा है कि नहीं? आकाश में घड़ा है कि घड़े में आकाश है? आकाश में घड़ा है, घड़ा का अस्तित्व आकाश में, पर मालूम हो रहा है कि ये घटाकाश ये घड़े में आकाश है। इसको एक दिन हमने कहा था, फिर भी बहुत लोग ध्यान नहीं दिए। वो घड़े में आकाश यदि आप मानेंगे तो जब घड़ा लेकर के जाएंगे तो आकाश जाएगा, और यदि आकाश जाएगा तो उस स्थान का आकाश नहीं रहेगा। अरे घड़े में आकाश मानेंगे तो घड़ा जब आप लेकर के जाएंगे तो उसके साथ आकाश जाएगा कि नहीं? और आकाश यदि गया तो उस जगह आकाश नहीं रहेगा। इसलिए वस्तुतः घड़े में आकाश नहीं है। हाँ, अब आकाश व्यापक है तो अंदर भी है बाहर भी है। आकाश व्यापक है तो व्यापक है, इसलिए वो अंदर भी मालूम हो रहा है, बाहर भी मालूम हो रहा है। और जहां घड़े की मिट्टी अब मालूम हो रही वही वहां भी आकाश है, वहां भी आकाश है, और मिट्टी से कहीं आकाश को में छेद नहीं हुआ है, वहां भी आकाश है। इसी प्रकार आत्मा को इसी प्रकार क्षेत्र के को समझना चाहिए। तो इसी बात को कहते हैं कि रज्वादी नाम, थोड़ा सा थोड़ी सी टीका देख लीजिए। अविवेकाद आरोपित संयोगे दृष्टांत माह, दृष्टांत दे दिया रज्वादी, तत्र निमित्त माह, कहां जो है पंक्ति छोटी, इतरेतर क्षेत्रे क्षेत्रज्ञ वा तद्धर्मस्य क्षेत्र क्षेत्र अनधिकरणस्य क्षेत्रज्ञगतस्य चैतन्यस्य क्षेत्र ज्ञानाधारस्य च क्षेत्र निष्ठस्य जाड्यादेह आरोप रूपो योगः तयो इत्या। इसी को कहा इतरेतर, इतरेतरवत यानी क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवा, क्षेत्र में अथवा क्षेत्रज्ञ में, तद्धर्मस्य, तद्धर्म माने क्षेत्र धर्मस्य क्षेत्रज्ञ धर्मस्य। अब क्षेत्र धर्म क्या हो गया कि क्षेत्र अनधिकरणस्य क्षेत्रज्ञगतस्य चैतन्यस्य। अब देखिए जो क्षेत्रज्ञगत जो चैतन्य है वह क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र उसका अधिकरण नहीं है, क्षेत्र अनधिकरणस्य क्षेत्रगतस्य चैतन्यस्य, क्षेत्रज्ञगतस्य चैतन्यस्य क्षेत्र ज्ञानाधारस्य, वो क्षेत्र ज्ञान का आधार है। अब वो क्षेत्र निष्ठ जो क्षेत्र निष्ठस्य जाड्या देह आरोप रूप, अब क्षेत्र निष्ठ जो जड़ता है, क्षेत्र निष्ठ जो आकृति है उसका आरोप हो गया उसमें क्षेत्र के भी, तो आपको ऐसा लगने लगा कि मैं 3.5 हाथ का हूं। क्षेत्रज्ञ अनाधारस्य कान क्षेत्र क्षेत्रनिष्ठस्य, तो वही कहा ना कि एक क्षेत्र अनधिकरणस्य क्षेत्रज्ञस्य है ना, एक हो गया ऐसे चैतन्यस्य, और क्षेत्रज्ञ अनाधारस्य क्षेत्रनिष्ठस्य जाड्यादि है, क्षेत्रज्ञ में जो नहीं है ऐसा क्षेत्रनिष्ठ जो जड़ की, वो आरोप हो गया, इसका आरोप उसमें हो गया, उसका आरोप उसमें हो गया। यही है योग तय हो तरह तय तत्र निमित्तम, उसमें निमित्त कह दिया कि क्षेत्रम च माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत असदेव सदिव अवभासते इत्येवं निश्चित विज्ञानो यह तस्य यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम तस्य जन्म हेतु अपगमत। कहा कि क्षेत्र में निमित्त क्या है? कहा निमित्त ये है कि माया निर्मित जैसे हस्ती है उसमें क्या निमित्त है बताओ। अरे माया निमित्त है और क्या निमित्त है? माया से कोई ने हाथी बना करके जो है वह खड़ा कर दिया, यही बात है नजम में। अरे भाई भाष्य तो मैं पढ़ रहा हूँ, यथाशास्त्रम क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम, जैसा शास्त्र कहता है मनमानी नहीं, नहीं तो आज क्षेत्र का अपने मन से अर्थ कर लीजिए, ऐसा नहीं। क्षेत्र क्षेत्र के लक्षण जो भेद उसका परिज्ञान कैसे प्राप्त करे? शास्त्र से प्राप्त करे। प्राग दर्शित रूपात जो इसी अध्याय में बताए